بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب التشهد دا باب دي په بيان د تشهد کې په بعضې نسخو کې دا باب داسې راغلی باب ما یقول فی التشهد باب دی په بیان د دې کې چې مسکون کې به تشهد کې سوی په مسکی تشهد اول دارنګ دی د پاره جلوس او قعود دا د جمهور اهل علم په نیز باندې واجب دی احناف و حنابلو او یو روایت د امام مالک نه او دا رائے او مذهب دی د جمهور محدثین او تشهد اخیرنه تشهد دا د جمهور په نیز باندې رکن دی دینه بغیر مز نه صحیح کیږي که عمدن چا پرې خو کناسین مز نه دی شوی دا مذهب دی د شوافع او حنابلو او یو قول عند المالکیه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ابن مسعود رضي الله عنه من شبكينا سد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بمسكي په قاعده بکینا ستونو مونږ به السلام علی الله سلام دی وی په الله باندې قبل عباده یعنی قبل السلام علی عباده د بندګانو نمخ کې به مونږ سلام په الله رب العالمین باندې وی دا لفظ د قبل یا ظرف دی په فتحې د قاف او سکون د با سره په بعضی نسخو کې کسره د قاف او فتحه د با راغلی قبل قلنا السلام علی الله قبل عباده مونږ به سلام دی په الله باندې قبل عباده من عباده د بندگانو د طرف نه حدیث د بخاری کې لفظ داسې راغلی دی السلام علی الله من عباده سلام دی په الله باندې د بندگانو د طرف نه نو دا لفظ بیا په کسری د قاف او فتحی د با سره دی قبل عباده د بندگانو د طرف نه السلام علی فلان و فلان سلام دی په فلانی او فلانی باندې په روایت د ابن ماجه کې راغلی چې دی به ملائک یادول په فلانی ملک دی سلام می په فلانی ملک دی سلام می فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل چتاسو السلام على الله موائي فإن الله هو السلام زكى الله رب العالمين خب اخبل السلام ذات ته سلامتيا ورقول والخو أغده علامة وربشتي رحمة الله عليه ويويلي چې په دې حدیث کې نه راغلي د دینه چې السلام علی الله تعالی لانه مرجوع الیه بالمسائل المتعالی عن المعاني المذکوره فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات دا نه د دینه ذکر راغلي چې السلام علی الله چې په مسائلو کې مصائب او مشاکلو کې د الله رب العالمین نه سلامتی غوښتې شي نو الله رب العالمین مدعو دے نو داغد پار دے دعا نشی غختے فإن الله هو السلام زکا الله رب العالمین سلام دے امام خطابی رحمت اللہ علیہ وی معنا دادا چی الله رب العالمین ذو السلام دا سلامتیا خاون دے نو دا سمو ای چی السلام علی اللہ فإن السلام منه بدأ وإليه يعود زکه سلام د الله د طرف نه راغله دي سلامتیا دغه د طرف نه دا او اغلب واپس کیږي او الله رب العالمین لو چې سلام نسبت وشي نو معنا دا ده چې ذو السلام من کل آفت و عیب، سلامتیا والا دی د هر آفت او د عیب نه. ولكن اذا جلس احدكم، لیکن کله چې کینی یو تن په تاسو کې، فليقل نو دې وی التحيات لله والصلوات والطيبات. تحيات جمع د تحيه د معنا د سلام، بعض د تحيات معنا کړي البقاء یا د دې معنا د العظمه، لوی دی وی د الله د پارا، عظمت دی وی د هغه د پارا، بقاء او سلامتی د الله د پارا ده. یا السلامه من الافات والنقص، او بعض د تحيي معنا په ملک سره کړي، بادشاهي د الله د پارا ده. او بعض وی د تحيات معنا د العبادات القوليه، قولي عبادتنا لله خاص د الله د پارا دي، والصلوات او فعلي عبادتنا د الله د پارا دي، والطيبات الطيبات نه مراد الصدقات الماليه، مالي عبادتنا د الله د پارا دي. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سلام دی وی پتا باندې اے نبی صلی الله علیه وسلم، رحمتون د الله دی وی، برکات دی وی. د دې حدیث په بعضی الفاظو کې راغلی دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس په صیغه د خطاب سره د سلام نه وی، بلکې په صیغه د غائب سره به وی، دا سبيبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. خراجح وسي قول داده چه سنگ پا حدیث کی رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه لتعليم ورکره، نو دا غي پا جوان بانم دا غا الفاظ و دوفات نپسم دا غا الفاظ دي، او دا خطاب ندا نمالوميگي چه گني غي حاضر او ناظر دي سلام زمونگ اوري، بلکه دا حكايت دا غي دا قول چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه صحابه له ویلو چې تاسو دا سی وایي، السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، سلامتی دی وی په موږ باندې او د الله په نیکو بندګانو، فإنکم اذا قلتم ذلك، کله چې تاسو دا وایي، اصاب كل عبد صالح في السماء والارض، نستاسو دا دعا ورسی دا هر نیک بندلا کاغا پا اسمان کی وی او که پزمکا کی وی، او بین السمائی والارد، دا شک تی دراوینا چی دا سی الفاظی ویلیو چی دا اسمانو نو دزمکو پا منز که کم مخلوق دا نیک بندگان دی غیل دا ورسی دو، سب تاسو دا یو یو نو مخلی چی پا فلانی دی سلام وی، پا فلانی دی سلام وی، چی عباد الله الصالحین دی ذکر کل نطول پا کرا داخل شول، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل د بندګۍ لایق نشته، او دا شهادت او گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول له. ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به، بیا دې غوړ کې یو تن په تاسو کې د دعا نه اغدوا، اعجبه اليه چې غد د خوخوي، فيدعو به نو پاغي د دعا کوي، چې کوم دعا خوخوي نو د تشهد نه پس او رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې د صلوات سلام نه پس د هغه دعا کوي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دي، دا حدیث د متفق علی بخاری او مسلم. دې حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له دا تعلیم ورکړو چې تاسو کله په مسجد کې نه نوای التحیات لله والصلوات الی آخره، نو د دین اهل علم استدلال کړی د فليقل امرنا، فليقل التحیات لله، چې دا تشهد ویل او دا کلمات ویل واجب دي، ځکه امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، امر د وجوب د پاره. امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې وی، مذهب ابي حنیفه و مالک و جمهور الفقهاء ان التشهدين سنه، قال وروي عن مالک القول بوجوب الاخير، وې د امام ابو حنیفه، امام مالک او د جمهور فقهاو مذهب دا دی چې دا دواړه تشهدونه که اول وی که اخیرنی وی نو دا سنت دی، او د امام مالک نه دا نقل دی چې اخیرنی دا واجب ویلی. خو صحیح خبره دا ده چې د احناف په نیز باندې تشهد په دواړه قاعدو کې واجب دی، که اوله قاعده ای که اخیرنی، دا ظاهر الروایه دی. په مذهب حنفی کې د صاحب الهدایه میلان هم دې طرف لده. هغه په باب سجود سهو کې وی چې د چانه تشهد پاتې شو که اول قاعده وی که اخره قاعده وی نو په د باندې به سجده سهو راځي. سجده سهو په ترک د واجب سره راځي، نو دینه معلومیږي چې دا تشهد ویل واجب دی. او صاحب د هدایه په باب صفت الصلاه کې دی طرف له اعلان کړي چې په اخره قاعده کې تشهد ویل واجب دی او په اوله کې سنت دی. خو ظاهر الروايه هغه قول صحیح دی چې منیه کې راغلی دی چې قراءه التشهد فانها واجبه في القعدتين الاولى والاخيره. نو د علماء احناف په کده تفصیل لري، بعضی په اوله قاعده کې ورله سنت وي او په دویمه کې واجب، او ظاهر الروايه کې دا راغلي چې په دواړو قاعدو کې که اوله قاعده وي که اخیرنۍ نو تشهد ویل واجب دي، او په اخره قاعده کې تشهد ویل د جمهور اهل علم په نیز باندې رکن دي من ارکان الصلاه، ناسیا یا عمدا که چاپری خود نموز نه کیږي. حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کوم چې مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کو، د دې په بعضی الفاظو کې داسې راغلي، ابن مسعود سی وی کنا نقول قبل ان يفرز التشهد، مونږ به د تشهد د فرض کېدو نه مخکې داوي چې السلام علی الله، السلام علی فلان، السلام علی فلان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې داسې مو وای، بلکې تاسو وای التحیات لله والصلوات. نو دغه حدیث کې راغلي قبل ان يفرز التشهد، دا په دې دلالت کوي چې تشهد فرض او رکن دی. د علماء احناف مشهور قول دام دی چې دا تشهد ویل دا سنت دی، دغه شان صلات و سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او هر چې دا ناسته ده القعود مقدار التشهد نو دا واجب دی. نو په مذهب حنفی کې د تشهد په باب کې دغه تفصیل دی. او د حدیث په اخر کې دا ذکر شول، ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. د دین اهل علم استدلال کړه دي چې د مسکون کی د تشهد او د صلات و سلام نه پس کوم دعا خوخی کاغه د دنیا سره تعلق لري او که د امور الاخره سره لري نو دا د لپاره جایز ده. علماء احناف ورسره دا قید لګولې چې هغه دعاګانې بغواړي چې هغه په قران او سنت کې راغلي دي، دین علاوه نور نشي غوښته. او جمهور اهل علم وي چې کومه دعا د مسکون کې خوخه یا غوښته شي، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار ورکړي چې بیا د ځان له دعا غوره کې کومه دعا چې د خوخه وي. او د تشهد مختلف الفاظ په احادیثو کې راغلي دي. ابو بکر بزار رحمت الله علیه وی هو اصح حدیث فی التشهد، حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا اصح حدیث دی په باب د تشهد کې کوم چې تشهد الفاظ راغلي، لکه بعض روایت مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. بیا امام بزار وی وقد روی من نیف و عشرین طریقا، سد پاس شل اسانید باندې دا حدیث راغلی دی، نو دا پټولو کې اولا او افضل دی، او د اسانید په اعتبار سره اصح او اثبت دی. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول اذا جلسنا في الصلاه. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وي چې مونږ لدا پته نو دا علم را لنو چې کله موس کې مونږ کینو نو سبا وایو. وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قد علم، رسول الله صلی الله علیه وسلم له تعلیم ورکړه شوو، یعنی الله رب العزت تعلیم ورکړه او د هغه څه چې مونږ پاغي باندې نه پویدو. فذكر نحوه، نو د مخکې حدیث په شان حدیث ذکر کړي، مونږ له و چې تاسو دا الفاظ موایي د تشهد تعلیم ورکو. دا حدیث صحیح دی، شریک ابن عبدالله النخعی په دې کې راغلی، اگر چې دی سیء الحفظ دی، ضعیف دی، خدای په دې روایت باندې متفرد نه دی، متابعین موجود دی. امام ترمیزی ابن ماجه دا په مختلفو اسانیدو باندې دا حدیث ذکر کړی د ابو اسحاق سبیعینا، کم چې په دې اسحاق په دې اسناد کې د شریک النخعی استاد راغلی ابو اسحاق السبیعی، نو د دنه دا حدیث په مختلفو طرق او اسانید سره راغله. نو د شریک ابن عبد الله النخعی ضعف د دې حدیث اسناد له ضرر نه ورکی، ځکه متابعین موجود دي. قال شریک وحدثنا جامع یعنی ابن شداد، شریک ابن عبد الله النخعی وی چې موږ له حدیث بیان کړه جامع، دا جامع سوق دی یعنی ابن شداد. بازی ذکر کړی چې دا جامع دی ابن ابي شداد، جامع ابن شداد یا جامع ابن ابي شداد، هر یو کشي نو دواړه ثقه دي. جامع ابن شداد هم ثقه دي، جامع ابن ابي شداد هم ثقه دي، دواړه د یوې طبقي عالمان دي، او دا دواړه راویان د کوفي اوسیدونکو دي، کوفیان دي. نو جامع ابن شداد وی عن ابي وائل عن عبد الله بمثله، د دې غونته حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کړي. قال دا شریک ابن عبد الله النخعی په دې سند کې داسې الفاظ ذکر کړي، وکانا يعلمنا كلمات، او نبی صلی الله علیه وسلم چې تعلیم به راکول مونږ له کسه کلمات، ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد، او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه کلمات او تعلیم به مونږ لرا کولو لکه څنګه چې د تشهد تعلیم مونږ لرا کوي. د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کلمات او تعلیم مونږ لرا کولو، خو څومره اهتمام سره چې تعلیم د تشهد را کړ، نو د نورو کلماتو تعلیم دومره اهمیت سره نو. دا اهمیت دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن مسعود رضی الله عنه له دې تعلیم ورکول، نو حدیث کې راغلی وکفه بین کفه، دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا لاس او تلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو لاسونو کې، او ابن مسعود رضی الله عنه یو لاس او نبی علیہ السلام په دواړو لاسونو کې د لاس نیول، او د دې لپاره چې تعلیم لدې متوجی شي د دې تعلیم ورکړو. نو ځکه ابن مسعود رضی الله عنه وی وکانه يعلمنا کلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد، تعليم د کلماتو به مونږ لرا کول، خدا سي تعليم بنو لکه څنګه چې د تشهد وی د ډېر اهتمام او اهميت. نو دا الفاظ به مونږ لوي، اللهم الله بين قلوبنا، يا الله الفت او محبت را ولي په من د زړونو زمونږ کې، واصلح ذات بيننا، او زمونږ په منځ کې اصلاح را ولي، وهدنا سبل السلام، لاریو خیمونگ لده سلامتیا، و نجنا من الظلمات الى النور، نجات راکی مونگ لده تیارون رناتا، و جنبنا الفواحش، مونگ ده فواحش و بدکارو نوساتی، ما ظهر منها و ما بطن، که کم ظاهر دی او کپرد دی، و بارک لنا فی اسماعنا و بصارنا، برکت واجی مونگ لده مونگ پا غوگونو کی، زمونگ پسترگو کی، و قلوبنا و زمونگ پسدونو کی، و ازواجنا و ذریاتنا، زمون په بیبیانو او اولاد کې، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، مهربانيو کې په مونږ باندې یقینا ته مهرباني کوونکې او رحم کوونکې، وجعلنا شاكرين لنعمتك، وګر زمون شکر گزار د نعمتونو ستا، مثنين بها، په داسې حال کې چې ثنا ويون کې یو باغې باندې، قابليها، قبل اون کی یومنگ دغه نعمتونو لرا، و اتممها علینا، او دا پورا و مکمل کی پمونگ باندے. دا حدیث د دې دا متن موقوف دی په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې، او دا کوم اسناد چې ذکر کو مصنف رحمت الله علیه نو دا ضعیف دی د شریک نخا عید وجنا. مخکنه چې کوم سند ذکر کړو چې كنا لا ندري ما نقول اذا جلسنا في الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم، نو دا حدیث اسناد د شريك ابن عبد الله نخعيد وجن ضعيف زكنو چې دا متابعين موجود، او دا دویم سند چې ذکر کو چې حدثنا جامع ابن شداد شريك وي چې مونږ له جامع ابن شداد حديث بیان کړه الى اخره، نو د دې سند ضعيف د شريك نخعيد وجنا چې دې په متفرد شوه دي. باقی دا متن د حدیث په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې موقوف دی. ابن ابي شيبه د امام اعمش او د منصور ابن معتمر په سند باندې دا را نقل کړي، د اعمش او منصور ابن معتمر دواړه د حدیث د ابو وائل نه، ابو وائل د ابن مسعود رضی الله عنه نه موقوفا نقل کوي چې هغه بداسي وي اللهم الف بين قلوبنا. امام دارقطني په علل کې دی له ترجیح ورکړي چې دا موقوف دی. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي قاسم ويش علقمة زمالاس نيوله فحدثني نهديس على بيان كرهو أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دع علقمة لاس نيوله أغلي حديث بيان كرهو وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله نبي صلى الله عليه وسلم دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لاس نيوله فعلمه التشهد نتعليم التشهد وركرو في الصلاة بمسكي نعلق ملج بكم كيفية وهيئة باند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث بيان كرو دا لاس نيوله ذکر عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لاس نبی الاسلام نیولو تعلیم ورکړو، نو دغه شانتی علقمه خپل شاگرد قاسم ابن مخیمره له تعلیم ورکو. امام بخاری رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کوي په صحیح کې نو دې د پاره ترجمه الباب منعقد کړي باب المصافحه، او بیا ذکر کړي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، مال النبي صلى الله عليه وسلم د تشهد تعليم را کړو، حال دا د چې زما د لاس د نبي صلى الله عليه وسلم د دواړو لاسونو په منځ کې وو. فذكر مثل دعاء حديث الاعمش، نو د اعمش د حديث غنته دعاء ذکر کړي کوم چې مخکې روایت کې ذکر شوه، او بیا په حدیث کې دا الفاظ سی وای ذکر کړی، اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، کله چې ته دا تشهد وې یاده پوره کې نو یقینا پوره کو تا خپل مز په دې سره ستاموس پوره شو. ان شئت ان تقوم فقم، کستا خو خې یدریګ نو دریګا، و ان شئت ان تقعد فقعد، او کدینه پستا خو خې چې تکینې نو کینا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، خو په دې حدیث کې په الحسن ابن الحر باندې اختلاف کړه شوی دی په دې قول کې چې اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك الى اخره، چې آیا دا د نبی صلی الله علیه وسلم کلام دی او کنه د ابن مسعود رضی الله عنه کلام دی، او په دې حدیث کې ادراج دی. نو امام ابن حبان دارقطنی خطیب بغدادی او نور محدثین دې له ترجیح ورکړي چې دا زیادت چې په حدیث کې راغله چې اذا قلت هذا او قضيت هذا تر اخر پوری، دا د ابن مسعود رضی الله عنه کلام د ادراج د په حدیث کې، ځکه حسن ابن حر چې کله دا روایت ذکر کوي په صحیح ابن حبان کې راغلی نو هغه دا تصریح کړی دا چې دا زیادت ما د محمد ابن ابان الجعفي ناوریدلې، او محمد ابن ابان الجعفي ضعيف دی. امام طبراني چې دا حدیث ذکر کی د زهير ابن معاويه په سند باندې نو دا زیادت پکې نه ذکر کوي اذا قلت هذا الى اخره. امام دارقطني، امام بهقي، خطيب بغدادي او نور محدثين دا حدیث د زهیر ابن معاویه په سند باندې ذکر کړی چې زهیر ابن معاویه د خپل استاد حسن ابن حر نه دا حدیث نقل کړي، نو پاغي کې دا زیادت چې اذا قلت هذا او قضيت هذا دای د ابن مسعود رضی الله عنه کلام ذکر کړي، نو راجح په دې حدیث کې دا ده چې دا ادراج دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه، او دا د مرفوع حدیث ایسنه ده. د دې جملې نه اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك علماء احناف استدلال کړي چې اخیرنۍ قاعده په مقدار د تشهد باندې دا فرض ده. اخیره قاعده کې به دومره کینی لکه څومره چې تشهد ویل شي، ځکه د تشهد نه پس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلی کله چې تا تشهد لوستو نو بیا تا له اختیار د کودریږي او کینی. او د دې حدیث نه استدلال کړي چې صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم په اخیره قاعده کې فرض نه ده بلکې سنت ده. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفرض وی په مسکی، او د جمهور مذهب دا دی چې دا سنت ده. د علماء احناف د پاره بل دلیل حدیث د عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہم ده، کوم چې مصنف رحمۃ اللہ علیہ مخکی ذکر کو په مخکی باب کې ذکر شوی، باب الامام یحدث بعد ما يرفع راسه من اخر الرکعه 617 نمبر حدیث او دارنګ امام ترمذی ذکر کړی په دې لفظ باندې چې اذا احدث الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته، چې کله یو سړی په مسکی به ودس شي او دسه مات شي، حال دا چې په مسکی ناس د تشهد ویلې نو د دې مس صحیح شو، دوباره اعاده د دې باندې د دې مز نشته. خدغه حدیث مخکې ذکر شو چې په سند کې عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی راغله، هغه ضعیف ده، دا غد ضعف د وجنه اسناد د حدیث ضعیف نه ثابت نه ده. امام ترمذی چې دغه حدیث ذکر کی بیا وی لیس اسناده بذلك القوی، اسناد دغه حدیث ثابت نه ده. امام نووی اتفق الحفاظ على ضعفه، چې په اتفاق د محدثینو باندې د غراوی عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی دا ضعیف ده. او مخکی په باب الامام يحدث بعد ما يرفع راسه من اخر الركعه مونږ دا تفصیل ذکر کړو چې جمهور وایي چې اکتفا په دې باندې نه ده جایز، بلکې سلام ګرځول دا رکن دی، فرض دی، د مزنه په سلام سره وتل دا ضروری دی. دا مسله به رستو مفصل راشي، خو بهرحال د دې حدیث نه علماء احناف استدلال کړي چې اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك الى اخره. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما در رسول الله صلى الله عليه وسلم روايت نقل كي لتشهد باركي چداس الفاظ بوي التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. د تحیات صلوات او طیبات معانی مخکې ذکر شول. قال دا امام مجاهد وی قال ابن عمر ابن عمر صاحب فرمایلی زدت فيها وبركاته، ما په دې حدیث کې دا الفاظ سی واکړي چې وبركاته یعنی ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما ويزدت فيها، ما بدي كدا الفاسي واقري وحده لا شريك له، شد أشهد أن لا إله إلا الله نفس بوام وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إسناد دي حديث سيدة إمام طحاوي بيهقي ودارقوتني رحمهم الله دا حدیث ذکر کړی. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې د امام نافع په سند باندې دا حدیث ذکر کړی او دا غی په اول کې دا الفاظ سیوا کړی دي چې بسم الله د التحیات لله لمخکې به زیادت د بسم الله وي. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې وایي لم تصح زیادت البسمله، د بسم الله دا زیادت په احادیثو کې نه ده ثابت. عدم ثبوت نه مراد دا ده چې مرفوعا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت. اگر چې د صحابه او تابعینو نه ثابت ده. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن قتاده حا وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري ويمون لي ما متراك روا أبو موسى رضي الله عنه فلما جلس في آخر صلاته هرك لجد موسى بآخر كناستو قال رجل من القوم فمقتديانك يوكس ويليو أقرت الصلاة بالبر والزكاة اقرت الصلاة بالبر والزكاة بصيغه مجهول سره ده دا اقرت د قرار نه د معنا دا د اثبتت و اديمت ثابت پری خودل شوی همیشه پری خودل شوی د مز بالبر په خیر او فضل سره و زکات او په پاکی سره. امام نووي رحمت الله عليه وي دي معنا دا د قرنت بهما واقرت معهما وصار الجميع مامورا به. دا مز د دي زکات او د بیر سره مقرون او یوزې ذکر شوه دي او د دي سره ثابت او هميشه والي په دي باندې کړه شوه دي. معنا دا د چې په دي ټولو باندې د الله د طرف نه حکم شوه څنګه چې حکم د مز دي نو دارنګي حکم د بیر او د زکات دي. او د بیر نه مراد وی خیر او فضل دی او د زکات نه مراد الطهاره من الذنوب والآثام پاکی ده د گناهونو او د آثامونه لکه قران کریم کې مراغلی و تزکیهم بها د تزکیهم بها معنا ده تطهرهم بها. نو زکات په معنا ده طهارت سره دی. اقرت الصلاه بالبر والزکاه برقرار پر خود لشو د مز سره د بر او د زکات نه دا ټول مأمور به دي. فلمن فتل ابو موسى هر کله چې روغر زیدو ابو موسى رضی الله عنه د مز نه ان فتل په معنا د ان صرف سرا اقبل على القوم را متوجيش مقتديان له فقال ايكم القائل كلمه كذا وكذا نور له چا د فلاني فلاني كلمه وي چې اقرت الصلاه بالبر والزكاه. قال دا راوی حطان وی حطان ابن عبدالله الرقاشی فارم القوم نقوم او مقتدیان چپ شل دا ارم معنا دا سکتا اے سکت القوم ارم القوم دا قوم مقتدیان چپ شل. قال ایوکم القائل کلمة کذا وکذا بیایوی چا دا فلانی فلانی کلمة وی. قال فارم القوم نبیا قوم چپ شو. قال فلعلك يا حتان قلتها ندوي وما لهو چه حتان ابن عبد الله کې دې شي د الفاظ تا ویلي. قال ما قلتها وما ورلو چه ما ندي ویلي ولقد رهبت ان تبكى عني بها يقينا زيريدل وم ويريدم ان تبكى عني بها چې تب ما له پدي باندې رټن راکې د تبكى عني معنا د توبخني تب ما پدي باندې رټي چې د الفاظ تا ویلي دي. قال فقال له رجل دي ويتي وسري ورلو من القوم الذين مقتدياننا انا قلت هذا الفاظ ما ويلي وما اردت بها الا الخير او زما اراده ومقصد پدي باندنو مگر د خير. فقال ابو موسى ابو موسى اشعري رضي الله عنه ورلو اما تعلمون ايات سلطنيشتا كيف تقولون في صلاتكم چه سنگ كلمات والفاظ بوايت اسب مسكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ له خطبه ویلي و بیان را لکړو فعلمنا نتعلیم را کړو مونږ له وبين لنا سنتنا او بیان کړي او موږ له سنت زمو سنت طریقې را ل بیان کړي وا وعلمنا صلاتنا او د مستعلیم را کړو فقال نو فرمایلی اذا صليتم فاقيموا صفوفكم کله چې د موس په اراده باندې ودرېږي صفونه برابروي صفونه درستوي ثم اليومكم احدكم بیا د امامتی درکې تاسو له یو تن په تاسو کې فاذا كبر فكبروا نو کله چې د امام الله اکبر وای نو تاسو الله اکبر وای واذا قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلت اغدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسور فاتحه ختمك فقولوا امين نتاس امين واي يجيبكم الله الله رب العالمين بستاس دعاء قبلي يجيبكم الله معنى اي يتقبل دعاءكم الله بستاس دعاء قبلي واذا كبر وركع فكبروا كل شيء تكبير وركوع لارش نتاسم تكبير تكبير وركع وركوع كوي فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم زك امام دتاس نمخك ركوع يود تاس نمخك ركوع سر راپورتكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل فتلك بتلك یعنی ستاسو دا تأخر و رستواله د امام نه چې کله رکول امام لاړ شي او تاسو دا غنه رستو رکول زی دا د دې په مقابله کې دي چې کله امام سر راپورته کونو تاسو سر دا غنه رست دا غد راپورته کول نه رستو راپورته کوي یعنی ستاسو رکو دا غد رکو سره برابر ده دا غ رکو تاسو نه سی واښوي نه دا اگر چې غ رکول د تاسو نه مخ کې ټیټ شو تاسو ورپسې ټیټ شوي خو کله چې غ رکو نه سر پورته کو نو تاسو د اغې نه پس سر پورته کو نو فتلک بتلک ستاسو دا رستواله دا غد مخکیوالی بارکه شو چې ټیک ټیک د رکو له خو تاسو رستو لاړی خدا غنه رستو مو بیا سر پورته کو نو ستاسو دا غ رکو برابر شو فتلک بتلک معنا دادا و اذا قال سمع الله لمن حمدا کله چې امام سمع الله لمن حمدا وي سمع په معنا د قبول سره چې الله رب العالمین د هغه چا حمدونه قبول کل چې چا استاینې وي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نو تاسو دا وایي چې الله تعالی رحمدونه دي يسمع الله لكم الله بستاسو دا حمدونه قبلي سمع په معنا د قبول سره فان الله تعالی قال على لسان نبيه ذکا الله رب العالمین فرمایلی دی په جبد خپل پیغمبر او نبی باندې سمع الله لمن حمدا الله رب العالمین قبلی د اغه چا چې سوک د الله حمدونه او ستاینه وی و اذا كبر وسجد کله چې امام تکبیر وی او سجدی لاړ شي فکبروا واسجدوا نو تاسو هم تکبیر وایي سجدی لزی فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ذکا امام تاسو نمخ کی سجده کوي او تاسو نمخ کی سر راپورته کوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل دام په مقابله داغي کې شول چې تاسو تاخير سره سجدی لزی امام بیا سر راپورته کوي نو تاسو دغه تاخير په هغه ټیم کې پوره شي کم ټیم چې تاسو سر داغه نه رستو راپورته کوي فاذا كان عند القاعده کله چې دا امام په قاعده کې وی فليكن من اول قول احدكم نو اولنی قول په تاسو کې دا وی اول قول بدا وای ان یقول چې وای به یو تن په تاسو کې التحيات الطيبات التحيات الطيبات الصلوات لله تحيات عبادات قوليه والطيبات او ماليه والصلوات عبادات فعليه داد الله دپاردي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نداد ابو موسى اشعري رضي الله عنه اغه تشهد دي چې باغي کې دار اغلي التحيات الطيبات الصلوات لله دا مختلف الفاظ دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابت دي لم يقل احمد وبركاته امام احمد په خپل حدیث کې د برکاته دا لفظ نه ذکر کړی د مصنف په دې حدیث کې د دې په اسناد کې دوه استادانو عمرو ابن عون او احمد ابن حنبل نو د وبرکاته دا زیادت وی امام احمد نه ذکر کړی عمرو ابن عون ذکر کړی ولا قال واشهد او دا لفظ نه ذکر کړی چې واشهد او عمرو ابن عون ذکر کړی قال وان محمدا امام احمد دا ویلی دی چې وان محمدا عبده ورسوله نو دی په الفاظو کې چې کوم اختلاف راغله په دې سره مصنف رحمت الله علیه غی طرف ل اشاره وکړه. اسناد دې حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې راوړی، ابن ماجه په سنن کې، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر وقال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث. دا فبل سند باندي مصنف رحمة الله عليه ذا حديث ذكر كي زاد سليمان التيمي دا معتمر والد دی ویغه په دې حدیث کې دا الفاظ سی واکړي، فاذا قرأ فانصتوا، کله چې امام قرأت لولي نو تاسو چپکیږئ. وقال في التشهد او په تشهد کې دا ویلي، بعد اشهد ان لا اله الا الله، دا اشهد ان لا اله الا الله نه پس زاد دا الفاظ سی واکړي چې وحده لا شريك له. قال ابو داود وقوله وانصتوا، امام ابو داود وی دا قول چې په حدیث کې راغلی، فاذا قرأ فانصتوا ليس بمحفوظ، دا محفوظ نه دی، لم يجئ به الا سليمان التيمي في هذا الحديث، راتل الذي کړي په دی باندې مگر سليمان التيمي په دی حدیث کې. د دې وضاحت مخکې تیر شوو، اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه، ابو اسحاق چې دا د صحیح مسلم راوی دی، ويقال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث يعني طعن فيه وقدح في صحته. چه أبو بكر ابن أخت أبي النضر دي حديث كي دي بصحت كي كلام كلا دي حديث سينا دي امام مسلم رحمت الله علينا تبوسك نغور لوي تريد أحفظ من سليمان، آيات دي سليمان تيمينا لوي حافظي والا او زیات حافظی والا سوک یاده، سلیمان تیمی دا لفظ ذکر کرده، فاذا قرأ فانصتوا، مخکی په دې باندې کلام تیر شوی، مصنف رحمت الله علیه چې دا ذکر کړی چې په دې باندې سلیمان تیمی متفرد شوی، نو په دې قول د مصنف رحمت الله علیه کې نظر دې مخکی ذکر شوی چې دې په دې باندې متفرد نه دی، بلکې عمر ابن عامر السلمی، دارنګي سعید ابن ابي عروبا، د دې لپاره دا متابعین موجود دي، غيوم دا لفظ ذکر کړي، فاذا قرأ فانصتوا، لکه په مسند بازار کې، دارنګي الکامل د ابن عدی کې، دا متابعین موجود دي، عمر ابن عامر السلمي او سعيد ابن ابي عروبه. نو د مصنف رحمت الله عليه دا قول چې متفرد دي په دې باندې سليمان تيمي، نو دا قول محل نظر دي، باقي تفصيل له مسلې مخکې تیر شوی، چې د اهل علم په دې جمله کې اختلاف دی چې آیا دا جمله ثابت ده کنه، فاذا قرأ فانصتوا، امام مسلم امام احمد د دې قائل دي چې دا جمله محفوظه ده ثابت ده، امام بخاری رحمت الله علیه، امام ابو داود او نور محدثین د دې قائل دي چې دا جمله په حدیث کې زیادت شاذ راغله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشهد مغلداس يقول لك قران كريم ترى لخي، وكان يقول تشهد بداسوي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إسناد دي حديث سيدة إمام مسلم ذكر كده، إمام ترميزي وإبن ماجام، نداد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تشهد دي أو دي أغي الفاز دي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب، أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم د حمد او ثنا نه پس موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، اذا كان في وسط الصلاه او حين انقضائها، کله چې دا مسکون کې د مس په درمیان کې وی اف الصلات الرباعیه او الثلاثیه په ثلاثی یا رباعی مس کې د مس په منس کې دی او منس کې په قاعده باندې په دوو رکعاتو باندې کې ناشتو او حين انقضائها یا کله چې مس ختمی سنائی مز دے یا ثلاثی یا رباعی پا آخر نئی قائدہ کی ناستو فابدو قبل التسلیم نو دا سلام نمخ کی تاسو داوائی التحیات الطیبات والصلوات والملک للہ التحیات عبادات قولیہ الطیبات دا طیبات نمراد ما طاب من الکلام وحسنا اغه چې خیسته کلام وي خپل او پاک خبري مراد تن صدقات مالیه دي والصلوات صلوات نه مراد عبادات فعلیه او بدنیه دي لکه مخکې ذکر شو والملک لله بادشاہی دي د الله د پاره ثم سلموا عن اليمين بیا سلام ګرځوي خي طرف لا ثم سلموا على قارئكم بیا تاسو په خپل قاری او امام باندې سلام وای او علی انفسکم او په خپل ځانونو باندې د قاری نه مراد امام د امام وې درې حالتونه دي یا به د مسکون کی لمخامخ یا به د نخی طرف لا یا ګس طرف لا نو کچرته د مسکون کی لمخامخ نو په دواړو حالتونو کې به د قصد او اراده کوي چې سلام اچي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دوارو سلامونو کې باغ مقصود و مراد وی او گنخی طرف لینو په خی سلام کې بداغ اراده کوي او گس طرف لینو په گس او جهت یسرا کې بداغ اراده کوي وعلى انفسکم په خپل ځانونو باندې یا په خپل هم جنس باندې سلام چوي کوم چې مقتدیان دي خی او گس طرف لا قال ابو داود سليمان بن موسى کوفی الاصل كان بدمشق امام ابو داود وی دی حدیث په سند کې چې سلیمان ابن موسی راغله ده نو ده د اصل په اعتبار سره د کوفه او د عراق او کانه په دمشق خو بیا شام او دمشق لا منتقل شوه او اغه ځکه سکونت اختیار کړو او سیدو بالتا قال ابو داود ودلت هذه الصحيفه ودلالت کې دا صحیفه او دا کتاب على ان الحسن سمع من سمرا چه حسن بصری د سمره رضی الله عنه نه سما ثابت ده او احادیث دا غنا اوریدنی نی مخکې دا مسله مفصل ذکر شوی و چې په دې کې د محدثین اختلاف نه چې آیا د حسن بصری سما د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه ثابت ده کنه نو د یحیی ابن سعید القطان او د نور محدثین قول دا ده چې حسن بصری کوم روایت د سمره رضی الله عنه نه نقل کین نو دا کتاب دی د کتاب معنا دا اوریدلې تینه نه دی خداغه په نسخه او صحیفه کې کتلی دا غینا حدیث بیانای او بعض اهل علم وایي چې د سمره رضی الله عنه نه احادیث نه دی اوریدلې مگر یو حدیث العقیقه لکه امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث العقیقه ذکر کړی د امام بخاری د استاد علی ابن المديني او د نور بعض محدثین راي داده چې د سمره رضی الله عنه کوم حدیث حسن بصری نقل کین او غټول په سماع باندې محمول دی او ریدلی دیتنه نو مصنف رحمت الله علیه دا قول ذکر کو چې ان الحسن سمع من سمره چې په دې اسناد کې سلیمان ابن سمره ابن جندب د خپل پلار سمونه ابن جندب رضی الله عنه حدیث اوریدل نو د دې په مناسبت سره ذکر کړ چې حسن بصری د سمره ابن جندب رضی الله عنه سما ثابت ده لکه څنګه چې د خپل وی سما ثابت ده باقی اسناد د دې حدیث ضعیف ده جعفر ابن سعد په دې اسناد کې ضعیف راغله دارنګ خبیب ابن سلیمان ابن سمره دا خبیب او د پلار سلیمان دا دواړه مجهول راغلی نو د دریو وجنه دا حدیث ضعیف د جعفر ابن سعد د وجنه د خبیب د وجنه او د سلیمان ابن سمره د وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص الحبیر کې د دې حدیث تضعیف کړي باقی د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې قول چې ودلت هذه الصحيفه الى اخره ظاهرا سه مناسبت نه معلومیږي بعض اهل علم او شارحین دا مناسبت ذکر کړي چې په بعض اسانید د دې حدیث کې دا راغلی دي چې سعید ابن سمره ابن جندب وی چې حدثني الحسن قال سمعت سمره ابن جندب. سعید ابن سمره وی چې مال حدیث بیان کړه حسن بصری هغه د سمره ابن جندب رضی الله عنه اوریدلی. نو بیا د امام ابو داود د دې قول مناسبت او مطابقت د حدیث سره واضح ده چې په دې حدیث کې لفظ د سماع راغله چې حسن بصری وی چې ما د سمره رضی الله عنه اوریدلی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.